la família una setmana més arriba en aquest mateix punt del dial el nostre particular viatge per la ruta 66. Rep una cordial salutació d'aquest i et parla, en Pitu Dos Santos. Benvinguts! Avui, programa especial dedicat al rocker canadenc Bryan Adams. El 5 de novembre és el seu aniversari, 50 anys. I aquest és el nostre petit homenatge. Per començar, per escalfar motors per al nostre viatge per la ruta 66, escoltarem Open Road. Avui, especial Bryan Adams. I'm sitting at the wheel. I got a green light. I'm not afraid of nothing, 'cause heart and soul I'm built for life. So let the engines roar, push the pedal down. Rock d'ahir, d'avui i de sempre. I avui escoltarem un munt d'èxits composats per Bryan Adams, interpretats per altres artistes i també a duet, com aquesta amb Tina Turner, We Had You. I'm feeling low, I tear out my hair, walking around in circles like I don't care. Want you off, the other one on, 'cause I threw the damn shoe the night that you were gone. We Had You, el duet Tina Turner i Bryan Adams. Un altre gran èxit composat per al canadenc va ser aquest When the Night Comes, a càrrec d'una de les millors veus del soul britànic, Joe Cocker, any 1989. Entre els amics de Bryan Adams i per qui ha composat es troba Bonnie Raitt. Per això l'artista el va convidar a enregistrar un concert amb els seus amics, on interpretaven Rocksteady. You're gonna do now that you're all alone. You need a rock, not a rolling stone. Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions. Per començar les versions, Lonely Nights, cançó de Bryan Adams del 82. La versió dels britànics Uriah Heep és aquesta de l'any 1983. Recorda, això és Ruta 66, avui especial Bryan Adams, i és que celebrem el seu 50è aniversari. Tot seguit, la versió del cantant dels Who, Roger Daltrey, del tema Rebel. We'll be right back. Ruta 66, l'artista de la setmana. 30 anys de carrera discogràfica en solitari, 11 àlbums d'estudi, 4 directes i 3 recopilatoris. Això i més és l'obra de Bryan Adams. Avui hem triat el que per nosaltres és el seu millor disc, 1984, Reckless, i aquest el seu primer single extret, Run to You. Sense cap mena de dubte, el disc més complet de Bryan Adams, Reckless, ple d'energia de joventut i també balades. Com aquesta que escoltarem a continuació, Heaven, que va significar el seu primer número 1 a USA i Canadà. Baby, you're all that I want. When you're lying here I l'últim track que escoltarem de l'àlbum Reckless és l'incombustible Kids Wanna Rock, 1984, Bryan Adams. Camí del Sud. És moment d'escoltar Country Music a Ruta 66, amb dues cançons del convidat d'avui, passades a l'estil country. Per començar, el grup texà Lone Star amb la cançó You Walking. Bar. I couldn't think of nothing better to do. 1997, el grup texà Lone Star posava a l'estil country aquesta cançó, You're Walking. També dos grans artistes del gènere van posar la veu a cançons de Bryan Adams. Trisha Yearwood, l'actual dona de Garth Brooks, i Don Henley, membre dels Eagles, a duet, interpretaven l'any 2001 Inserat. The biggest lie you ever told, your deepest fear about growing old, the loneliest night you ever spent, the angriest letter you never sent, the girl you swore you'd never leave, the one you kissed on New Year's Eve, the sweetest dream you had last night, your darkest hour, your hardest fight. I wanna know you. I wanna know you like I know myself. Song you ever heard, the most you said with just one word, the loneliest prayer you ever prayed, the truest vow you ever made. What makes you laugh, what makes you cry, what makes you mad, what gets you by, your highest high, your lowest low, these are the things I wanna know. I wanna dig down deep, I wanna lose some sleep, I wanna scream and shout, I wanna know you inside out. I wanna take my time, I wanna know your mind. You know there ain't no doubt, I wanna know you inside out. I wanna know your soul, I wanna lose control. Come on and let it out, I wanna know you inside out. lie you ever told, your deepest fear about growing old, the loneliest night you ever spent. What makes you laugh, what makes you cry, what makes you mad, what gets you back. Ruta 66. Recte final del nostre espai. Anem a escoltar un parell de grups interpretant composicions del convidat d'aquesta setmana. Primer, la banda de Florida, 30A Special. Així ho feia l'any 84 amb una cançó inclosa a la banda sonora del film Teacher. I precisament així es titula la peça, Teacher, Teacher. Teacher, Teacher, 38 Special. I també un altre grup que interpretava composicions de Bryan Adams és el cas dels encara en actiu Loverboy. A la dècada dels 80 tocaven aquesta cançó, Jump, concretament el 82. Loverboy, les veus Mike Reno des de Vancouver, Canadà. Feels so good, I hold me talking. Doncs bé, amics, fins aquí l'especial Bryan Adams de Ruta 66. El 5 de novembre és el seu 50è aniversari i aquest és el nostre petit tribut. La propera setmana tornarem amb més rock and roll aquí a Ruta 66. Ens acomiadem amb una més de Bryan Adams, Miss America, un bonus track inclòs a l'últim àlbum Eleven. Fins d'aquí a 7 dies. Apa, siau! America.